La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ci xam-xam kon yenn yàlla yokk xam-xam bi tabaarkee ko yi nga xam ne nag moom ngeen tuddee guddi gi daa di wax ne képp ko tuddoo bay fal rek wax dëgg yàlla jaar na yee na nga màggal ko kon li ngeen def loolu fet la ndax yeey na di leen soñ nit ci organisé bi ndax nit foog mu nekk ci dara tey buy nekk ci dara mu tànn loo xam ne mën na ko jural njëriñ bu ëllëgee lii nag ci la bokk li ngeen ci def ci xeeti coono ba bis bi taxaw ak yemb gi ñu yemb ci barab bii yaakaar naa bu fekkee pasto si dëgër nañu te sell kon lañ cee mujjé mooy alhamdulillah te jëf nag ju ne ñu ngi séntu mu mujj ci alam laa mooy li ci gën toolu fi kon jëf ji rafetlu nañ ko baax di leen ñaanal mu jëm kanam ndax kat góor ñi li ñu raw yowoon mooy sax jàpp moom ku ne mën na ko waaye sax gi nag ci la lépp ne sax nag borom pas-pas moo koy def gis nga guddi gii borom pas-pas rek moo ko mën a am wax ngeen ko jàppul ci seen tubaab waaye pas-pas bu mu ñu waale la kenn su ko daal ci tubaab mu mel ni ba mu ñëwagul ñaanul seen tubaab dañ jàppal ne ku baax la rek borom xam-xam la foofu rek lañ ko tegoon moom nag moo ñëw teg ko ci barab boo xam ne kenn mosu ko faa teg. Sëñ Touba daan wax ne ku ma def mooy nit kese ma doon nit kese ci yow, ku ma def mooy borom xam-xam ma doon borom xam-xam ci yow, ku ma def mooy wëlu yu ma doon wëlu ci yow, ku ma def yonent ma doon yonent ci yow, ku ma def yàlla ma doon yàlla ci yow. Maam Seydou Fall nag ba mu ñëw moom yàlla la ko def. Te ku ne xam ne yàlla kenn la moo tax Seydou Fall benn Seydou Fall la, ñaari Seydou Fall amul. soo defee kon foofu la xam ne ñëpp mooy teg Sëñ Touba ko kenn tegul. defal it ko lu ko kenn defal ma tëddal Sëñ Touba fayee ko it lu fayee kenn. soo defee nag kon kooku kon kon képp ku soobu yoon moom aw baax na nga jàngat ko taxoy ko te xam ne kat yoon wàggu yoonu tasaw fa ngóob yoonu jàmm yàlla ko gis nga noonu ñu mel Sëñ Touba saa bu yàlla ñu tubaab si laata noonu lañ meloon ci moom. boo jàngatee si naa bu bëkkal da nga xam ne taxawal man si rafet bii ci Sëñ Touba moom rek lay junji ci Babacar ak Youssouf alayhi salaam. ci gëm ko ak dëggal ko ndax li tax ñu tuddee ko Siddiq du santam de waaye Babacar Siddiq la ñu wax. loolu maqaama la boo xam ne bu dut nubuwatam moo la gën a koy maqaama gën a ko koy. kooku borom amul lu mu laam-laam la ci ki mu àndal amul ñu ciy déglu amul lu mu seet moo tax fuñ ko mos a fekk ne ko yonent bi wax nangam jéemut a xool la wax lan la waaye daf naan dëgg la de. am na xam ne boo ko wax day jéem a lijjanti lu wax fu mu ko teg bu xalam nangoo mu gëm ko bu xalam bañee mu dàq ko. waaye suñu daal bu kon moom lépp luñ ko nuyu tubee ko wax rek gannaa tàbbali ci noppam rek dafa naan dëgg la de. moo tax keroog bañ yëttu bi taxaw ne rañaan naa mu rëy lool ci noppi nit ñi jaaxal boo jaar lool ba mu seen Abou Bakar da boole ko Babacar Kaay sa waa ji wax ne loo xam ne tey yaakaar naa ne de lu wax nga dëgg waaye lii de tey moom doo ko mën a dëggal mu ne ko su fekkee moo ko wax de dëgg la. mu ne ko ne ne dara ñaar ne dem naa semaine juróom-ñaar Babacar da ko wax na dëgg. kon gis nga ne pay boobu mu taxawoon mooy ñaareelam ci Mame Seydou Fall mii keroog ba mu saratam di gàddaa yi gis nga moom la dem fekki moo ko jox warwaayam jël gëlëm jël gëlëm taxaw yonte bi yonte bi jànd ko ci xaalisam ñu andi dem bañ demee baa ci xultuma te it daa bokk dafa doon do di wër yonte bi alayhi salaatu wasalaam di daw di ko wër salaatu wasalaam ne ko loo ci jublu mu ne ko dangaa bëgg lépp luy doxee bala ak si yow lor ma ko tal ngëm gu toll na ne ñu àgg ci xultuma mu daal di fàkk lépp ba mu seet daa di jël pax bu fa nekkoon mu fatt ko ba ci xotti ay yéneen di fatt ba mu des benn pax mu teg ci tànkam nga xool cofet googu leen ak ngëm googu leen ci ki nga àndal wax ne pax moom cëla ko jaan mat métti na ci moom waaye ndanguute yëngat ab tànkam moo ne tekk dal rek lu métti métti rek mu ngi dal rek rek ngir bañee di yëngutu pour yot bi yeew ndax mu ngi tëj tànk di nelaw ci loolu la nekk ba ronge yi ak ñàkk wi mooy dal yu tal sala sam ba mu yeew laaj ko la nam wax ko salaam sam da koy mukti mu wér gis nga loolu ku mu raw rek ci la raw moo tax que bu yont bi génnee addina saabu yépp dañee maasee ne Babacar mii de ay kenn taxaw ci kanamam tey doo lu yënt ci ba mu dund jëtloo ci ba mu dund kon kenn mënta taxaw ci kanam moo tax mu nekk kalifa bu njëkk loolee nag la ko may mooy ngëm, la ko may mooy dëgg, la ko may mooy parce que maam Cheikh Alpha nii noonu la meloon Serigne Touba. Soo defee nag wane nañ nañ koy toppee. Damay wax toujours ne de jëriñ na képp ko xam ne ab Serigne nga maam Cheikh Alpha jëriñ na ak tarixa boo mën a nekk, waaye képp kuy topp it maam Cheikh Alpha jëriñ na la ak foo mën a toppee. Kon ba mu ñëwagul xamul nan lañ ko toppee Serigne ak tarixa ba mën a doon. Kon keroog ba mu ñëwee rek lañ xam ne ñu toppee Serigne. Serigne Touba maam Cheikh Alpha ba mu ñëwee ci moom jaayanteeg moom wax ko la ko wax te mu yàgg ci yàlla boobal ko tontu loo xam ne muy mosu ko wax kenn ne ko loolu nga bëgg dee balaa nga koy am danga ma jox sa lépp du ma séddoo yow dara te lépp nga may jox. Fekk ko doon mukk taalibe di jox léppam Serigneam mosul am da nga koy jox sa genn wàll kay te la gën a bëri mooy lan mooy semaine bi yëpp Serigne lan ca moo woon ñaar mooy ñaari fan àllarba ak dimanche moom la Serigne mos di am. Waaye xaddiya ak laxasaayu Serigne mosu ko am. Soo defee nag lam laajoon nag moo laaj loola su dee jàngale kese la moom laaju loola li mu laaj mooy yàlla ba déba rek moo tax nag mu ne kon du ma séddoo yow daal mu jël léppam jébbal ko Serigne Touba muy tam amul xëy amul ngontu moomul ci boppam dara nii la àndeeg moom wax na ne danaan boole lëggéey guddi ak bëccëg Serigne yeewu na ko ay yoon waaye waxtuñ ko yeewee dafay lànk ni lu dem wax Serigne na ko bu fekkee sama mbir dafa mënta baax nga xamal ma ma tuub fekkee dama laa sàppi nga xamal ma ma dem ba ci kanam ma dersi waat Serigne Touba daf loolu dara amu ci yàlla la gërëm yëpp gërëm ma gërëm la loolu ay yoon la. Waaye gis nga ne keroog bi ko Serigne bi wàcce it dafa ne keroog la gën a takkaayu waat ma jaay ñu mu doon def lépp lu mu ci amoon Serigne bi la ko daan yóbbu mosta moom dara du doom du kër du dara léppam la jëbal Serigne Touba bi sàll tey bi te keroog ba mu joxee Serigne Touba boppam am na ay bokk de am na fu mu dëkkoon de waaye keroog leneen woon gannaaw de saatul ci ñoom. Kon gis nga ne kooku rek ta joxe boppam si daax ñëpp dañu joxe seen bopp dellaa fa njëge woon waaye moom dafa joxe boppam def fa moom ci zahir ak ci batin. Kon moo tax kooka damay faral susur ne pour nga xam kan mooy Serigne Touba du mën a nekk waaye xamal sa rafet rek moom ngay jëm a xam ba xam bala ngay jàngal Serigne Touba mooy kan da ngay jàngal maam Serigne Touba mooy kan yàlla may ko ma xam rek laata muy gisee Serigne Touba am na lu mu doonoon gis nga am na loo xam ne nitu ordinaire du ko am am na loo xam ne nitu ordinaire du ko am ba mu fekk na mu fekk dell ak leer yàlla ba xam lu bëri ci yàlla waaye xam ne du mën a mat mukk du mën a sotti mukk lu dul mën a jël borom jamono moo tax am na ko xam ne xam-xam bu rëy ak wilaay bu rëy du jëriñ mukk tànk nangu doog nga mel ni président rek lu sa xam-xam bëri bëri bëri nga nekk ci réew mi te kontoor nangu doog mu dëgg tànkam sa xam-xam du jëriñ borom jamono noonu la mel sa wilaay caa lu mu rëy rëy rëy rëy te nangu doog ko weddi ko mu teg ci tànkam jàlla du la gërëm yëpp du la gërëm te doo ca mën dara parce que moo toog ci barab ba tax nag kon mel na ba mu wut Serigne Touba am na lu mu yëgoon am na loo xam ne ku ko yëgul doo ko wut déedéet am na loo xam ne ku ko yëgul doo ko wut la taxoon mu jóg fu mu dégg ku baax dem fa fu mu dégg ku baax dem fa ba boo dafa am lu mu yëgoon ci boppam te man te sotti mukk mu daj lu mu daj ak mel Serigne Touba rek soo defee nag loolee kon ku mu raw cel la. Kon nag baaxoon na bépp taalibe nga dellu ko njukkal, baax na bépp taalibe nga roy ko. Waaye sëñ si it ñu roy sëñ Touba it nag, ndax mu baayaa lañ wax mooy jaayante. Jaayante nag boo ko déggee ñaar ku sett muy commerçant bi ak client bi ak marchandise moo ñuy jànd ak borom njëg gi. Inna lasina yu bàyyi on aka inna maa yu bàyyi on laaha yaddullahi fawqa aydihim. Gis nga ko yàlla nee na ko ñoom du ñëw te dara andiwu leen du dul yàlla. Nañu yëg ne du yow la ñuy jaayante waaye man yàlla la ñuy jaayante. Moo tax taale bu yëgee ne yàlla jublante rek mbir ma lay yomb lool. Parce que yàlla ku ne xam ne borom kàttan la, borom sañ-sañ la, borom coobare la. Xam na ci li nëpp, xam na li feeñ. Loolu nag ku ko yëg da nga jéem a dëggal te waxtu woo dëggalee moo nag moom. Waaye waxtu woo jàppee nit ngay jëflante nag nit moom xam-xamam bëriw guddul man ma nam it soriwul moo tax du nit. Waaye ki la tax jool yàlla fa làqu nag di jëflante yooyu nag ci nit di wax ak yow ci nit. Soo gisee nit na yow daanu nga kiiraay am na waaye boo gisee yàlla nag moom xatta daal ci jàpp jox na te yàlla rek la na moom nag yàlla la ko doon xoolee moom xoolee ko doon sëñ Touba yàlla ko doon ko moo tax daan na ko yàlla. Su ko daan yàlla nag ña nga xam ne dañ ko xoolee jëmul nit moom dañu jaaxle ci la wax ba jàpp ne la waxoon mu circu la sax moom parce que dafaal ku soxna loon mag ñi àndu sëñ Touba daan nañ dem ñëpp dem daje sëñ Touba ñoom mag ñi na ko mbàkke dañ lay laaj bu fekkee sa rafaal moo nekk ci yoon wi nga xamal su fekkee ñun ñaan nekk ci yoon wi nga xamal ko mu def fekk suñ xam nañ moo wax ne ñoom lañ jàpp moom mooy sa rafaal moo nekk ci yoon waxin la rek boobu yor na ci yoon boo xam ne jaaxal na leen ni mel ak li muy jëf kenn mun ta jaxasoo moom kenn mun ta dem moom ñëpp foog na moom dof la boo xam dafa wàcc yoon bi. Buñ ko wax sëñ Touba rek mu ne laaj leen ma farataab sunna waaye bu leen laaj mukk yoon boo xam ne pënd ba sax sëñ la ko la xañ nga xañ leen farataab sunna nag mooy saraatu rek mu ngi leen di wan ne kon yéen saa ngeen ma toppee mooy saraay ngeen ma toppee nañ ànd ci julli nañ ànd ci koor ak asaka rek parce que loolu ngeen ma toppee. Kii nag yoon wiñ ma aw moom yoon la boo xam ne xañ nga moom xañul leen ñeen ñi naan ko kii doof la daf lay jay dan dóol ci fitna am na ñoo xam ne jàppoon ne gëmu ko sax bu jay si Touba taxa go daa di ko lu bëri dàqal sa dox bi dana dugal ci fitna parce que nag xàkk sa moom xam na. Soo defee kon xaqiqa moo mel noonee te loolu rek ka toxoon a jóg sëñ Touba it na du jàngale du julli du woor tax koon a jóg waaye yóbbu jàpp ci yàlla ba mu yëg ko moo ko taxoon jóg te kenn laaju ko ko moo tax nag bi borom ñëwee nag tey nga xam ne dëkk kii mooy sëñ bi nekk nii la mel moo tax ñu yëg lam yoroon bëriwuñu laata ñu koy yëg fekk na moom gàllankoor boo xam ne kenn mënta àgg ci moom kenn mënta toog moom te xam-xam la boo xam ne da nga jege borom toog ak moom safante moom mën ko def ci yow waaye duñ ko def mukk ci déggante dafa laaj toqu ab diir te dem na ba jamono boo xam ne moom kenn mënta toqoog moom soo ko bëggee doo ko man su ko bëggee moo du ko man am na gàll moo tax na téere bu sëñ Touba bind rek du téere ba gàtt rek dugal na ci xam waxu maarifa pour wane lam xam ne moom la nekkoon doon ko dund moo tax nga dégg ñu ne xasida yi mu wax ne mooy samay tànk tànk nag boo ci toppee da xeñ borom te wàcc la ko rek bu yàggee nga fekk borom fa mu ne waaye yenn fekk na nga dégg tànk ba xam fa mu jaar moo tax ñu jurus xas yi lu baree baree baree ba naam waaye jurus gi baax na de waaye xam ko nag moo am solo su ko defee kon loolu yëpp junj la. Su ko dee kon ñu ngi gàttal kaddu gi fii di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal ngeen gën a am pas-pas guddi gi te gën ko fonk te nangu cee sonn gis nga nit bu la wóore ne fi ngay def sa àlla du la wér ëj na du la àlaxira kon na nga am cawarte ci da ko fa def lii la ku ci def sa dërëm mbaa nga sonn ci. Su fekkee jëlewu ca dara ci yow la de waa du ci yàlla moom dedde. Ku ci def sa dërëm mbaa nga def sa coon bu mën a doon te jëlewu ci dara làmbaatal sa xol ak sa pas-pas waa yàlla moom du ci moom. Su ko dina kon loolu nañ koy bàyyi xel baax. Te it nag jàpp tëxa bàyyi jàpp jàpp lu amul solo jàpp bàyyi amul solo mbirum yàlla mut lañ ciy wut utul ci njël benn mut nag ki jàpp tëxa bàyyi rek ku koy am waaye jàpp ci soo nga bàyyi yomb na lool waaye sax ca nag moo am solo ndax li ñu ut lépp ci sax gi rek la nekk. Kon ngeen góorgóor lu baax mbir nag mën na diis ci yow lool ci njëlbeen ga waaye boo ca saxee tànd ak pas-pas da nga dem ba mooy ci yow lool ndax lan ci daan def lépp da ngay ñu taxaw du ko def te doo xam fu jógee sax. Waaye nag njëlbeen nga moom lépp moom it bàyyi xel moom xel ko waaye boo góorgóor te muy dëgg bis dina ñoom mu yokk na lool waaw loolu nag kon loolu ngeen bàyyi xel góorgóor ñu leen ñaanal baax te nañ ko tëyu dëgg tëyu at yu bëree bëri ba yàlla nangu ko te gërëm ko salaamaaleykum wa rahmatulah.